En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Thousands of Afghans have been trying to leave their country after the Taliban takeover. Tusindvis af afghanere flygter i disse dage fra Taliban. And that's raising concerns about a mass of refugees trying to enter Europe. Hvor mange af dem vil ende i Europa? Det spørgsmål er allerede begyndt at skabe nervøse trækninger hos europæiske ledere, der frygter en gentagelse af flygtningekrisen i 2015. Nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants. Vi skal sikre os mod nye massive flygtningestrømme, siger Frankrigs Emmanuel Macron. I Tyskland er Merkels kristendemokrater gået fra 2015-mantraet "Wir schaffen das" til kanslerkandidat Armin Laschet, der nu understreger, at 2015 ikke må gentage sig. 2015 darf sich nicht wiederholen. Men et er, hvad politikerne siger. Noget andet er, om Europa rent faktisk er bedre rustet til massive flygtningestrømme i dag. Det taler jeg med Weekendavisens Christian Bennike om. Altså, det er som om vi alle sammen lidt er blevet Viktor Orbán nu, ikke? Velkommen i Pilestræde. Christian Bennike, journalist på Weekendavisen. Velkommen i Pilestræde. Tak skal du have. Du er ny mand her i huset. Du plejede at dække EU-stof i Bruxelles for Dagbladet Information. Og vi skal tale om, hvad Talibans overtagelse i Afghanistan betyder for flygtningestrømme mod Europa. Så bare lige til at starte med, hvordan har man det med flygtningsspørgsmål sådan generelt i Bruxelles? Jamen det er jo altså på europæisk niveau som på nationalt niveau et af de vanskeligste spørgsmål, politiske spørgsmål overhovedet. Altså Bruxelles er jo ikke mere ubegavet sted, end at man godt kan se, at det er noget, der har afgjort valg over hele Europa og måske endda hele verden. Vi har det utroligt dårligt, fordi det er sådan et sted, hvor landene ikke har åbenlyse fælles interesser, hvor der er sådan nogle, hvad kan man sige, nulsumsspilsdynamikker, for nu bruger et langt navnord, som gør sig gældende, hvor dem nordpå, også for at sige det meget karikeret, har det fint med, at Grækenland og Italien og Spanien skal tage imod alle migranterne, og dem nede sydpå, de synes, det er en forfærdelig, usolidarisk. Og hvordan løser man det, uden at ophæve landenes suveræne ret til at afgøre, hvem der skal bo og opholde sig i deres lande? Mm-hmm. Så det er et meget, meget vanskeligt spørgsmål, som EU har prøvet at løse i årevis, og jo ikke er kommet nærmere en løsning på. Og det spørgsmål er jo blevet mindre vanskeligt efter de seneste par ugers begivenheder i Afghanistan. Taliban har overtaget magten, og det vil jo helt sikkert skabe flygtningestrømme. Spørgsmålet er bare, hvad det er, vi skal forvente. Hvor mange afghanske flygtninge regner man med? Jamen, det er jo næsten et umuligt spørgsmål at svare på. Altså, der er jo allerede, altså når opgørelser, det viser, at der er sådan 5-6 millioner fordrevne afghanere, der inden er internt fordrevne eller flygtninge allerede. Rigtig mange af dem er jo Iran eller Pakistan, og nogle er i Tyrkiet, nogle er jo også kommet til Europa. Og alene i år er der cirka 500.000 afghanere, der er blevet fordrevet fra deres hjem grund af krig eller tørke eller jordskælv, siger UNHCR, altså FN. Mm-hmm. Og de vurderede tidligere på ugen, at 20.000-30.000 afghanere forlader landet hver uge. Jeg er ikke sikker på, at det tal er helt opdateret, fordi siden er grænserne til Afghanistan jo blevet lukket for nabolandene. Så det er meget svært at svare på, hvor stor strømmen kommer til at være, for det kommer også an på, hvad der sker nu. Udbryder der borgerkrig? Altså det er der jo faktisk nogen, der snakker om, at der er nogle dele af den her afghanske hær, som er faldet sammen, som kan ligesom... samle sig igen til sådan oprørsgrupper, som vil bekæmpe Taliban. Det kan jo få endnu flere til at stikke af, hvis der kommer krigshandlinger. Det handler også om, hvor hårdhændet regimet kommer til at være, ikke? Altså hvor mange der flygter. Så det er meget svært at svare på andet, end at alle regner med, at der kommer flygtningestrøm. Og er de forskellige scenarier, Taliban bliver siddende på magten meget hårdhændet, Taliban viser et moderat ansigt. Jeg er spændt på at se, om det kommer til at ske. Og borgerkrig i Afghanistan. Er de der tre sådan hovedscenarier, hvor kommer der til at være flest flygtninge i de billeder? Det har jeg faktisk prøvet at spørge forskellige eksperter om, og det siger, det kan man ikke sige noget generelt om. Altså, nu har der været mange sammenligninger med Vietnamkrigen den sidste uge, ikke? Altså, de der ikoniske billeder af den amerikanske ambassade i Saigon i 1975, hvor helikopterne kommer og tager amerikanere og vietnamesiske lokale tager det med ud. There were more than 80 helicopters shuttling people out to the carriers. Og den gang, altså der var der jo ikke borgerkrig i Vietnam længere, der var det kommunistiske regime, som ligesom etablerede sig og satte sig på universiteterne, på statsapparatet og så videre, ikke? Og de efterfølgende, jeg tror 4 år, altså fra mellem 75 og 79, der var der over 800.000 vietnamesere, som flygtede. Mange af dem sejlede ud, og mange af dem druknede jo i øvrigt på havet. Og er det sådan et scenarie, vi kan forestille os nu, at sådan folk langsomt siver ud af Afghanistan? Jeg ved det ikke. Altså, hvis der kommer voldsomme krigshandlinger, så flygter folk jo åbenlyst. Men Christian, uanset hvad antallet bliver, hvor mange afghanere, der ender med at flygte fra landet på grund af Talibans overtagelse, eller hvad der nu sker i landet, hvor vil de gerne hen? Det er jo vigtigt at få med, ikke, når man også taler fra et europæisk perspektiv, at langt, langt, langt de fleste fordrevne afghanere, de er enten i Afghanistan eller i nabolandene, over 90%. Men der er jo givetvis rigtig mange, der gerne vil til Europa og har lyst til og penge til at bekoste den meget vanskelige og lange rejse, det er at nå frem til Libyens kyst eller Balkan, hvor man så derfor kan få foden ind på europæisk jord. Og det er jo det hele drejer sig om, at røre europæisk jord. Det er jo det flygtningeregime, vi opererer under i verden, at det handler om at røre jorden. Og når du rører europæisk jord, så har du pludselig rettigheder. Mm-hmm. Så skal din sag behandles, du skal indlogeres, du har menneskerettigheder. Og det har du ikke på samme måde. Det er i hvert fald ikke Europas ansvar, kan man sige, rent juridisk set i hvert fald, hvis du ikke står på kontinentet. I 2015, så vi jo en stor strøm af flygtninge mod Europa fra Syrien, primært flygtninge og migranter, der strømmede mod EU, 1,8 millioner eller flere mennesker. Dengang, der sagde den tyske kansler Angela Merkel de berømte ord, wir schaffen das. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Altså, vi fikser det her. Det spørgsmål om de afghanske flygtninge, uanset hvor mange eller hvor få de bliver, kommer det til at være centralt i den tyske valgkamp? Det er jo allerede helt centralt, altså det er jo allerede politiseret helt vildt, fordi altså allerede mandag, da vi alle sammen sad og så på de der sindssyge scener, der udspillede sig i Kabuls lufthavn, så for unge afghanere, en 19-årig fodboldspiller blandt andet, der klyngede sig til et amerikansk transportfly og faldt ned. Altså allerede der var Angela Merkels efterfølger Armin Laschet, som er kanslerkandidat for CDU, han var ude og skynde sig at sige, vi vil ikke se en gentagelse af 2015. 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir brauchen einen geordneten Schutz für die, die Richtung Europa streben. Det var virkelig sådan markant, synes jeg. Altså, hvor hurtigt han var ude at sige sådan, nej, nej, nej. Og vi så i Frankrig, dagen efter, tror jeg allerede, at Emmanuel Macron holdt en tv-tale, hvor han talte om Afghanistan. Et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants. Hvor han også talte om flygtninge, som, altså han nævnte, at der ville komme flygtninge, og han brugte blandt andet udtrykket, at vi skal beskytte os. Retorikken er ligesom vendt om, altså det handlede ikke om, jo, han sagde også, at vi skal samarbejde internationalt og sådan noget, ikke? Men han nævnte meget konkret, at vi er nødt til også at forberede os på, at vi skal beskytte os. Ikke? Mm. Og det er jo også et udtryk for, at altså, han har Marine Le Pen til højre for sig, ikke? Som er hende, han er op imod, og Armin Laschet har ligesom sådan en evig trussel fra højre, fra Alternativet for Deutschland. Og det er jo bare en lektie, som de europæiske statsledere har lært, at hvis man ikke passer på med det der spørgsmål, flygtninge, migranter, altså så kan det lynhurtigt blive et problem. Er det stemningen blandt de europæiske ledere, at 2015 skal ikke gentage sig? Vi skal beskytte os mod de her migrant- og flygtningestrømme? Det er i hvert fald et traume fra europæisk politik. Altså, tænk på det i Danmark. Altså, Nye Borgerlige voksede frem af 2015. Ikke? Altså, vi diskuterede smykkelov og venligbord i årevis. Ikke? Altså, det var ligesom sådan en episode, det radikaliserede vores forståelse af det der sådan det der spørgsmål, som i årvis årtier jo har været sådan konfliktpunktet nummer et nærmest i europæisk politik, virker til. Vi har glemt at tale om økonomisk politik i årvis og tale om flygtninge i stedet, og indvandring i stedet for i bred forstand. Og det bliver sådan radikaliseret i 2015. Jeg ved, at den bulgarske intellektuelle Ivan Krastev, han kalder flygtningekrisen for Europas 11. september, altså som sådan et øjeblik, hvor alt forandrede sig. Og det er derfor sådan, jeg tror heller ikke, at det er så afgørende, om der kommer en million afghanere. Bare det, der kommer nogen. Altså, hvis vi skal se folk i gummibåde igen, som vi skal omfordele og tage imod på den måde, altså kan være et kæmpe politisk problem i Europa, ikke? Hvis man sammenligner det europæiske 11. september, som ham den intellektuelle kalder det, 2015 med i dag, hvordan er vores beredskab så, altså EU's beredskab i 2015 i forhold til at, hvad skal man sige, med Macrons ord, beskytte sig mod de her flygtninge i forhold til i dag? Altså det er som om vi alle sammen lidt er blevet Viktor Orbán nu, ikke? Altså det kan godt være, at Macron og Viktor Orbán, de havde travlt med at sige de hinandens modsætninger og sådan noget, ikke? Men i løbet af de år, der er gået, så er alle jo blevet enige om, at vi skal have en hård grænse, ydre grænse. Altså, Macron vil jo heller ikke lade migrantskibe ligge til i sin havn, og alle er enige om, at vi skal sådan, vi skal have styr på, hvem der kommer ind. Ikke? Mm-hmm. Og Frontex, EU's grænseagentur, der sejler rundt i både i Middelhavet, han har sagt, ikke? Deres budget er jo blevet mangedoblet. Fra 98 millioner euro i 2014, altså lige før flygtningekrisen, og så til 544 millioner euro. Virkelig, virkelig markant. Vi så sidste år, lige inden pandemien for 11 år, rydde dagsordenen, så begyndte der at komme nogle migranter til den græske kyst, fordi Erdogan, som jo havde en aftale med EU om, at han skulle holde syriske migranter tilbage, han ligesom bevidst lod dem sejle over. De ankom i de her gummibåde, og så kunne man bare se alle lederne fra EU's institutioner, de skyndte sig bare til Grækenland. Lige med det samme. Altså Ursula von der Leyen, Charles Michel, formanden for parlamentet, de skyndte sig bare derned, og de holdt en sådan pressekonference, hvor Ursula von der Leyen stod nede ved den græske kyst og kaldte Grækenland for Europas skjold. I thank Greece for being our European aspida. Og det var endda efter, der var kommet sådan nogle videooptagelser, hvor man kunne se, altså nogle amatørvideooptagelser, hvor man kunne se, at da de der migranter kom i gummibåde fra den tyrkiske kyst på vej ind til Grækenland, og der er jo meget, meget kort over, altså nogle steder kan man jo se fra den ene kyst til den anden, ikke? Der kunne man jo se, hvordan kystvagten lavede det, man kalder pushback-manøvre. Altså, hvor de ligesom prøver at vende skibet, så man laver bølger, som ligesom sådan skubber gummibåden tilbage mod den tyrkiske kyst. Er det lovligt? Nej, det er ulovligt. Det er ulovligt ifølge flygtningekonventionen. Altså den europæiske menneskerettighedskonvention? Ja, præcis. Så vi har Ursula von der Leyen stående inde på kysten og sige, at det er vigtigt, at vi er et skjold mod flygtninge, samtidig med, at europæiske kystvagtpersonale ulovligt skubber flygtninge tilbage til Tyrkiet. Ja. Det virker jo helt paradoksalt. Ja, men altså, det er jo det, der er virkeligheden. Altså, man kan sige, hvis man skal sige det meget groft, så opretholder vi menneskerettighederne i Europa for alle os europæere, ved de facto at afskaffe dem for dem, der er uden for Europa. Og det kan der være ræson i den forstand, at alle jo ikke bare kan komme. Hvis alle kunne komme til Europa og få behandlet deres asylsag, så ville der være millioner, millioner, millioner, der havde krav på asyl. Så hvor mange flygtninge er der i verden lige nu? Altså 60 millioner eller sådan noget. Jeg kan ikke huske det præcise tal. Rigtig mange, ikke? Så vi burde omskrive den europæiske menneskerettighedskonvention sådan ned. Den europæiske menneskerettighedskonvention for europæere. Nej, vi ikke gå så langt, for der er jo også ræson i, at alle ikke kan komme her for deres asylsag prøvet, fordi så skulle vi uddele helt vanvittigt mange opholdstilladelser og give rigtig mange asyl. På den anden side, så er der jo det absurde i, at det handler om de rører jorden. Altså, de må bare ikke komme ind til kysten og røre jorden, fordi så har de pludselig helt vildt mange rettigheder. Mm-hmm. Altså det er sådan et binært system, for hvis du står i Libyen, altså så har du ikke nogen juridiske rettigheder i Europa. Hvis du så kan tage en gummibåd og det rører Lampedusa, ikke, så har du helt vildt mange rettigheder. Det kan godt være, at du ikke får asyl, nødvendigvis. Ikke? Det kommer så an på, hvor du er fra, og hvordan du kan bevise, at du er personligt forfulgt osv. men vi skal tage det alvorligt. Og Europa behøver ikke tage folk juridisk alvorligt, hvis de står i Libyen. Og der er jo, det er jo ikke kun kystvagten i Grækenland, som gør sådan nogle ting, som er på kanten, kan man sige. Altså, vi samarbejder jo også med, ikke bare med Erdogan i Tyrkiet og Assisi i Egypten, men jo også med, med Libyen, altså med militser i Libyen, om at tilbageholde flygtninge. Altså, og den italienske kystvagt samarbejder med den libyske kystvagt. Altså, så der er hele systemet i Europa og i EU nu er jo bygget op omkring ting, som vi normalt ville synes var moralsk meget dubiøs. Er der noget nyt på vej fra EU, Christian, i forhold til at løse de her grundlæggende problemer med, hvordan man skal fordele flygtninge, hvordan man skal tage imod dem, når de kommer til EU's grænser? Forestiller EU sig noget nyt og noget anderledes end det, vi har set i forvejen? For et ret præcist et år siden, der kom EU-kommissionen med sådan et udspil til en ny migrationspagt, som de kalder det. The European Commission has unveiled its plan to overhaul the EU's migration and asylum system, appealing to member states to show solidarity with one another. Det var sådan et forslag om det, de kalder obligatorisk solidaritet. Hovedpointen ville være, at EU ligesom skulle lave nogle centre i udkanten af unionen, hvor de migranter og asylansøgere, der ankom, ligesom skulle grovsorteres på en måde. Og hvis der så var en rigtig krise, ligesom i 15, eller som der måske kunne forestille sig, at der kom med afghanerne, så ville der ligesom være en obligatorisk solidaritet, hvor landene skulle tage imod dem, som ville have en høj sandsynlighed for at kunne opnå asyl. Og det vil sige, at landene ikke selv kan bestemme, hvem de tager imod? Sådan ville kommissionen ikke formulere det, tror jeg, men grundlæggende ja. Fordi du kan ikke lave et system, som er solidarisk jo, uden at der er en eller anden form for fordelingsnøgle, kvoter, mere eller mindre tvungen omfordeling, uanset om der så følger penge med, eller man kalder det noget andet, eller et eller andet. For det er jo det drejer sig om, at der er nogle steder, Grækenland, Italien, Spanien, hvor der kommer rigtig mange migranter, asylansøgere. Mm-hmm. Det er der, de rører jorden. Det er der, deres sager skal behandles. Hvad skal der så ske med dem? Og den fordeling, den er vel svær at få sådan en som Mette Frederiksen eller Viktor Orbán med på? Ja. Altså, den danske regering har jo sagt helt klart, at de er imod enhver form for omfordeling fra EU, på EU. Ja, Orbán er jo overhovedet ikke med. Sammen med den polske regering og med alle mulige andre. Og landene er jo heller ikke uniforme i det her. Altså, det er jo ikke alle i Frankrig, der synes, det er en god idé, eller alle i Tyskland. Altså, landene er jo også internt splittet på det her spørgsmål. Mm-hmm. I Tyskland er der jo nogen, der synes, at sådan en fordelingsnøgle er en god idé, fordi der er så mange migranter, der gerne vil til Tyskland. Altså, så det handler jo stadigvæk om at få så få som muligt, har jeg sagt. Mm. Du var inde på, at Ursula von der Leyen tidligere har omtalt Grækenland som Europas skjold, og det prædikat kunne man jo også godt sætte på Tyrkiet i 2016, der løste måske et forkert ord, men man gjorde i hvert fald noget ved flygtningekrisen ved at betale Erdogan 6 milliarder euro for at lukke grænsen til EU. Kan vi gøre det igen? Ja, det er der jo så ikke rigtig noget, der tyder på. Altså, det går jo ikke ligefrem godt i Tyrkiet, hverken med valutaen eller med arbejdsløsheden, og Erdogan er jo mere presset, end han var i 16, og øvrigt har EU heller ikke levet op til, det bliver han jo ved med at sige, ikke levet op til de krav, som han stillede, for det var ikke kun penge, det var også blandt andet visumfri adgang til EU for tyrker, og i hvert fald for mange tyrker, og det har de ikke fået. Så sent som torsdag i sidste uge, så sagde Erdogan i et tv-interview, at Tyrkiet ikke skal være opbevaringsplads for Europas flygtninge. Tyrkiet'nin Avrupa'nın mülteci ambarı olmak gibi bir görevi, sorumluluğu, mecburiyeti de yoktur. Altså, de vil ikke være med. Tværtimod er Tyrkiet jo lige nu ved at bygge en meget, meget lang, næsten 300 km lang mur på grænsen til Iran. Og det er blandt andet for at holde afghanske migranter ude. Der er jo helt vildt mange migranter i Tyrkiet allerede. Der er 3,6 millioner syrere, tror jeg, sidste gang jeg så en opgørelse over det, og et stort antal afghanere. Man ved ikke helt, hvor mange, men altså en 200-300-400.000 afghanere allerede. Og hvis der er et land med, hvor der også er arbejdsløshedstallene ikke ser for gode, altså, så er det jo ikke, fordi man som præsident har lyst til at få mange flere. Christian, vi ved det jo ikke, men hvis der kommer en strøm af flygtninge fra Afghanistan mod Tyrkiet, vil Erdogan så lade dem rejse videre til Europa? Ja, altså der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at han vil gøre det, som EU har betalt ham for at gøre med de syriske flygtninge, altså at holde dem tilbage, og så til gengæld bruge nogle gode penge fra Europa til at give dem uddannelse og ophold. Europa har også været op at skændes med Tyrkiet om det her. Altså til Sebastian Kurz, den østrigske kansler, han kom til at sige for nogle uger siden, at det ville nok være mere oplagt, at afghanerne var i Tyrkiet, og det blev den tyrkiske udenrigsminister meget, meget vred over og sagde, at nu var det slut med at hjælpe Europa, basically. Altså, så jeg tror ikke, vi skal regne med, at den aftale, vi har med Tyrkiet, den kan udbredes til afghanerne også. Men altså, hvem ved? Altså, det jo handler om, at man kan få igen, ikke? Mm-hmm. Altså, kan vi strikke en eller anden deal sammen, hvor de får helt vildt mange penge? Altså, man ved det jo aldrig i de der internationale relationer. Vi ved jo ikke, hvor mange afghanere, der ender med at komme til EU og til Europa. Men nogen kommer der i hvert fald. Det virker uomtvisteligt. Kan vi nogensinde sende dem hjem igen, hvis Taliban sidder ved magten? Ja, det er jo det gode spørgsmål. Altså, om man vil samarbejde med regimet om hjemsendelse eller ej. Vi gør det jo ikke i Syrien. Og efter de billeder, vi har set de sidste uger, og det, hvad kan man sige, det meget stærke symbol, som Taliban er blevet i Europa og i Vesten på, hvad kan man sige, vores egen fejltalt. Altså, så kan det måske blive sådan moralsk dubiøst at samarbejde med regimet. Altså, tyrkerne, de sagde allerede, at de kunne godt finde på at være pragmatiske og tale med dem. Det sagde Erdogan i sidste uge. Men ved EU også, det er næsten umuligt at svare på, ikke? Altså, lige nu kan vi jo åbenlyst ikke sende afghanere ud. Der er jo allerede alle de afghanere, som sidder i udsendelsesposition, som det hedder i sådan noget flygtningelingo, de bliver i Danmark nu. Mm. Altså, det sagde flygtninge, og flygtningenevnet kigger endda på de afgørelser, som de allerede havde lavet om afghanere, tager de op til revision igen, ikke? Men altså, om vi om 1, 2, 3, 4, 5 år kan samarbejde med Taliban om at sende, det er svært at sige, ikke? Danmark prøvede jo virkelig at nå at sende så mange ud som muligt her i de seneste, og helt indtil de seneste uger, ikke? Altså mens kampene var i gang, prøvede vi at udsende afghanere til Afghanistan. Der er i hvert fald nogle taleskriver rundt om på de europæiske statslederkontorer, der skal i gang med kreativiteten, hvis man skal, det skal virke logisk, at man hjemsender folk til et terrorregime, som man har brugt 20 år på at bekæmpe militært. Ja, altså vi kommer vel, nu er jeg jo ikke ligefrem flygtningejurist, men vi kommer vel næppe til at se en situation, hvor alle afghanere en blok får asyl, bare på grund af deres nationalitet. Christian Bennicke, journalist på Weekendavisen. Tak fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Niklas Larsen, Laura Nørkjær Seligman, Mads Emil Ågaard og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.